O takva sahipleri ki boylukta ve darlıkta Allah için infak ederler. Öfkelerini yenerler. İnsanların kusurlarını affederler. Allah da güzel davrananları sever.